بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی غزوات الابواء غزوة ابو صفوان غزوات الابواء غزوة ابو صفوان داز العشيرة اوزي امر غازي داز العشيرة اوزي امر غازي جران رسول الله ود سنگر غازي بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی بنی قینوقا غزوه سویق احزاب بنی قینوقا غزوه سویق احزاب و تبوک حنین کی کمانڈر غازی و تبوک حنین کی کمانڈر غازی گران رسول اللہ و د سنگر غازی بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی غزوه مستلق بدر الاخرى طائف غزوه مستلق بدر الاخرى طائف ودما کی فتح زړه ور غازی ودما کی فتح زړه ور غازی گران رسول الله ود سنگر غازی بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول الله ود سنگر غازی گران رسول الله ود سنگر غازی حمراء الاسد بني لحيى سليم حمراء الاسد بني لحيى سليم همدا حديبي دس بن لخكر غازي همدا حديبي دس بن لخكر غازي جران رسول الله ود سنگر غازي بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی گران رسول الله او د سنگر غازی هم وادی القرى ذات الريق ذي قرد هم وادی القرى ذات الريق ذي قرد دومات الجندل دا جندا گر غازی دومات الجندل دا جندا گر غازی گران رسول الله و د سنگر غازی بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول الله و د سنگر غازی گران رسول الله و د سنگر غازی بنو قریظه بنو نازر غزوات بنو قریظ بنو نازر غزوات کڑی زموخ کلی پیغمبر غازی کڑی زموخ کلی پیغمبر غازی گران رسول اللہ و دسنگر غازی بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول اللہ و دسنگر غازی گران رسول اللہ و دسنگر غازی شکر و قبی امتی اما شکر و قبی امتی اما فخر کرم پدا سستر رہبر غازی فخر کرم پدا سستر رہبر غازی گران رسول اللہ و دسنگر غازی بدر او احد او د خیبر غازی بدر او احد او د خیبر غازی گران رسول اللہ و دسنگر غازی گران رسول اللہ و دسنگر غازی گران رسول اللہ و دسنگر غازی